بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم ما هم فيه برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى، وأدام النفع بعلوم في الدارين آمين. تندلين لآية إن الذين ينادونك wale wanaokupigia kelele, wanaokuita miwarai hujurati, nyuma au nje au nyuma ya nyumba zako, piga milango, piga madirisha, toka. Aktharuhum la yaquluna, wengi katika hao hawana akili. Mtajabu bwana, kama una akili mtajua adabu, mtalazimu utajua adabu. Mje mgonge kelele huku. Ndio inna alladhina yunadunaka, hao wanaokupigia kelele, mi warai alhujurati, hadi kondani kwenye vyumba vyako, wakaja kupiga kelele nje huku, toka. Aktharu la yaqulun, wengi katika hao hawana akili. Walau annahum sabaru, lau wangestahimili, wakangoja hata takhruja ilaihim, mpaka ukatoka wewe mwenyewe kwa raha yako na wakati wako kutoka, na kana khaira lahum, ingekuwa ni kheri kwao. Adabu kitu kizuri, lakini mguu wallahu ghafuru rahimun, lakini mguu mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu, aliwasamehe na sisi mbali tusamehe, kile tuliyofanya na kile tutakayofanya, na tusaidie tusifanye mabaya, lakini tusifanye sabihi tu ikitaka. Sasa tunaendelea kidogo na habari ya habari zamini, tusikie namna gani Mtume alivyokana watu, namna gani adabu mizimu alivyotufundisha. Tumesema amekuja habari zamini, hali kuwa wao wamekuja kukomboa watu wao waliotekwa na Mtume. Najua hivyo kaa na jeuri na ghasiana nini na Mtume, ilikuwa kila kitu anapanga hili mwezake hili, hata akapanga vile vile Mtume ule mwaka wa tisa ambayo vita vimeshakwisha tena, bado vita tena baada ya mwaka nane, bara Arabu yote kuona Maka imelala, Taifu imelala, kaona basi bana sabana kuja nukimajiwatukajinkobashiro tena ilale fuga na ilale ilipolala machui na ilale fuga maada machui milala tafuga italala nasi Maka milala pa imepatisalale chizote nasi mkilale ndo ichi kuba zao. Wakawa wao wenyewe wanakuja basi Mtume katengeneza habari ya chakula cha wageni, habari mambo tukukaa na hivi na hivi, namna kupokewa yeye mwenyewe Mtume akiwatazama kule chao na hivi na hivi, anawaandikia Masaba sema, kwa unafanya wewe? Sema ndio wageni wametujia, nasi tuwaheshimu. Basi wanakuja katimigia, wanasema maneno yao na hukuma zao, sio Mtume kwa dini. Tumekasema mambo yake ya dini na kuja maziwa sio. Kwa hivyo Mtume atatafuta watu mahodari wanaojua kusema kwa maneno hivi, wakisema maneno namna haya yanaathiri tu ya mashairi, wajibizana nao. Wakisema na mashairi wajibika mashairi vile vile, kila kitu kwa mnasabati. Sasa katika Mtume aliwachagua kujibizana nao kwa maneno yasiokuwa ya mashairi ni huyo Thabit bin Qais bin Shammas, kabila kubwa Kihadhrati, shujaa mkubwa, fasihi sana, lakini mtu hapo yoyote ilikuwa kisura baya, kupiga kijani kwa kijani, hata mkewe alimkataa kwa sababu mimi sichukii lolote kwa Thabit bin Qais, la aibu alaihim fi din wala khuluq. Kaja kwa mtume, mkewe, bibi Jamila binti Abdillahi bin Ubay bin Salul, baba yake tu na nafsi kubwa hilo, na bibi na ndugu zake na Islamu wakubwa kabisa. Kaolewa na huyu Thabit ibn Qais bin Shammasi, wamekaa sikuka. Siku moja bahati mbaya, bibi alikuwa anachungulia nje, akaona wanaume watatu wanakuja kwa mbali. Kwa mbali hao ni nani? Si wawili warefu wamenyooka wanapendeza. Kimoja kijifupi kimekaa vipi, kimekaa vipi, ile vile sasa kaza nikipa kake. Hata kipende. Mzato alipendeza wewe za kihivi wa za kihivi. Hata alposikia kama mume, "Oda, kumbe ndugu wangu." Ndio, akapiga kati yule. Kadu wa wenzangu wao wameingia na pendeza kwa mtu huyu na nini? Akaona na taabu kukubali kujiliwa naye, anaona taabu kuzungumza naye. Kwa nini? Basi akaja kwa mtume, "Ya Rasulullah, inni akrahu al-kufra fi al-islam, inni sipendi kufanya mambo ya ukafiri na hali kwa mimi Islamu. Mimi Islamu kamili, lakini ni upii Islamu. Sipendi kufanya mambo ya ukafiri, lakini itanilazimu nifanye mambo ya ukafiri, mambo ya ukaidi maana. Sema mimi sipendi Thabit ibn Qais ibn Shammas daibu alaihi fidini wala huluki, mimi simtiaibu Thabit ibn Qais. Thabit ibn Qais katika dini yake ni nzuri, huluki tabia yake nzuri, lakini sura zake si nzuri. Pale mimi mwana peke yangu tu, mtu peke yake wezi kumkumbe kunasilisha je kutana wenzake bwana, ndio kote barikaza pale, ndio hivyo. Basi akasema mimi siwezi kukaa na Thabit ibn Qais. Basi ndio hivyo, hapana mtezedabarara wala dirara, hapana ruhusa kumfanyia madhara mwenzako, mwenyewe kufanyia. Basi mtume akamwambia atarudi na wadaihi hadiqatahu, utamrejeshia bustani yake aliyokupa kwa mahari. Ana makosa walitikana hukaka kutoka zote zilizo bure, bali wa ziada. Hata ziada pia nitamrejeshia sina mimi nisalimike na Thabit ibn Qais ibn Shammas. Mtume akasema ziada hapana. Abu Bakar Siddiq mtendezaje? Kwa mtu mwingine sasa ndio utapata mume mwingine. Wa iyya kafarna qayuhu lillahu qudam min sa'ati. Akifarikiana mke na mume, mume atapata mke mwingine na mke atapata mume mwingine. Hapana kufanya nenda. Swaji, swaji. Tagadana hivi, tagadana kitu gani mtagadana kwa nini? Sasa kama ni sadi. Nasema Jamila anasema kupenzi. Mimi nimwambia kupe bustani yako. Wewe mtu mwingine. Naona ukubali, lakini nimekubali. Sasa usidanganye. Kuna na mwingine ukaidi, ukaidi simati. Simati. Mtaishi vipi bwana? Mtu kasema waja wala baina kubwa wata tano rahma. Iweko baina mume mapenzi na kuhurumiana. Kana mapenzi ni waishi vipi? Wazimu mwanamume na huyu. Kuba la cheka mwana na huna kosa huna ubaya wote. Mtu kasiji peke yake ndio kupenda wale mtu mwingine. Sasa. Sio nguo ile ile mahali. Na ukimsamehe ndio bora zaidi. Eti sio inda, inda, inda. Ndio sema da barara wala bibara. Usimfanyie mtu madhara. Na tukufanyia usimlipe. Kwa hivyo hivyo. Utakatana tu. Utoke wewe. Utakwenda shiza. Macho yawe nacho. Azini, dhambi nani? Yote wewe. Pedu macho. Akawa ndio mume nukia. Wewe bwana mwanamke hutaki una macho. Basi ndio unapishi. Na mara nyingi watu wajidai ni watu wafupi na wanyakilo, alipo wanakilo. Hatu wanasema, uongo tuwajia kwenye taurati mbele mzima. Wafi taurati maktubu bijibri, kawiru na akilu ajabu na hii. Hatu ni taurati mbele mzima, kawiru na dhaku tena kema. Mtu mrefu, awe na akili, ahi ajabu, mtu kia kama seda dada. Uongo tu bwana eh. Haya kusurefu akili. Ulikuwa ngapi siku ile mrefu? Hivi basi. Bwana tu. Wangapi wafupi ni hodari? Wangapi wafupi ni porokocho? Haya kusu uongo tu bwana. Haya kusu sura, haya kusu kitu, haya kusu kitu, haya kusu kuwa cha mzuri. wangapi warefu mahodari, wangapi warefu korogocho, wangapi wafupi mahodari, wangapi wafupi korogocho pia, ikabusu mongo tu nasibarini, mongo pende kesila mtere polioni kipa kifupi mongo kipa kijori kwa kakakakama nini uyu tukuma kabisa, tujaan kuba karimu, basihi tadi kututai, kesura paya nahidi nahidi nahidi nam kila kisema akitaka mtu kumona mtu wa peponi na hali kwa bado anazunguka ulimwenguni huyu peke yake tukuje huyu ndio peponi na yuko ulimwenguni hapo yuko siku ya wote peponi kama na pia ni mzuri kwa sababu kwa dogo huko dogo sana atawezake wakimcheta dogo sana mtu mwenye mdogo huyu huyu mzito mezani zake kuliko nyinyi huyu vile vile za mazanyuma hizo alipo mtu mfupi kama Uislamu kuja kutadi fasihi muhaidiyya tubaidi kila kuwa kabisa anasifiwa muhaidi muhaidi muhaidi na zamani dola zilikuwa na ufalme mkubwa ni dola fasasina na manadira amenjili na mbarasani amenjili kwa chini ya dola kifursi wakapata nguvu na mnazile na fasasina kati ya dola za kirundi wakapata nguvu kwa kabila kubwa zilikuwa na ufalme makweli kweli bali za dinwezi tu lakini hana ufalme rasmi kuje kwenye mashaka mashaka mashaka kwa kwenye dole la ufalme na amezili ghasetina na tinzi ndio ilikuwa na ufalme hasa kweli kweli hao kama kwa hiyo ita kubwa tu rais tu rais tu namna hiyo mtu mzima tu mwenye umri mkubwa namna hiyo basi na wana kwenda zile watu mahudari mahudari kwa ile ufalme wanapata pesa wanapata hivi wanapata hivi wanapata hivi sasa ule mfalme anamsikia mwaidi mwaidi hajapata kwenda kwake akwenda kwenda kuomba wa dini wa kwenda watu kwenye manadira kwenda akatika mjue akatuma watu na nini mwambieni huyu maidi zikajimone na mimi watu wote waje pangu mpande kwenda hadi na hivi na hivi redi akaja aje pale kasema kwa ufasihi wake na kasikia zake na hivi na hivi na hivi nikita pale kisura kidogo wa zaidi akasema tasmau bil muaidiji khairu min an tarahu kumsikia muaidi bora kuliko kumwona nipamwona katoka bonde huyu kumbe asiye nyingi lakini ni mtu mpendeza huyu mwenye riadhu albadia riadha riadha riadha albadia riadha wewe sio kusikia riadha riadha albadia kimetungwa na mtu anaitwa Muhammad Hasibullah yahudi bwana yahudi kasilimu kwa bwana mkubwa na nini na nini atanisidi safari moja sipsi fatiri nikasilimu bwana nikasoma kwa Sheikh al-Islam wa Misri Muhammad Mahdi Muhammad Mahdi bwana kabiri ilikuwa sipsi katika mia makasisi wao hili akasilimu nikusoma katawala Sheikh al-Islam wa Misri Muhammad Mahdi na huyu Muhammad Hasibullah yahudi ila yeye baba yake ni yahudi na soma nikawa ni kweli kubwa na hivi nini basi akakutana na shehe wangu huyu Sheikh Ahmed Domri shehe wangu tena makaka kutana na Sheikh Muhammad Hasibullah huyu mwenye riadha badia kitu zamani na kitana basi shehe wangu kama Muhammad Hasibullah oh nimefurahi Yohana kukuwa ni furahi sisi kwetu kwa Afrika tunakutukuza tunakuheshimu tunasema kitambako hatukujua leo nimekuona kwa Afrika nimekuona tafiki habari zako na hivi na hivi na hivi akamwambia tasmau bil muaidiji hayu nazarahu kunisikia kwa tu kwa bora leo kwa kujiona basi ndio hiki cha sababu hiki bora kwa kujiona kwa ni kwa ni kujiona baada ndio ni kugaini sasa tafikiri ni kama chakula kwa huyu tasmau bil muaidiji hayu nazarahu bora kumsikia wewe muaidi kuliko kumona huwa jahidu kati kwa nabiyo kubwa kabisa pana pana wake ndio fasihi watatu katika umma wa Kiislamu katika lugha ya Kiarabu kisha tena Ali bin Abi Talib mtume bali tena Ali bin Abi Talib ndio fasihi kwa watu wote sio mtume ndio kama mtume bali bali kwa sababu mtume naye ana kuona patiwa na mtanga ni mkafa bali sema nabu kitu fasihi ya Kiarabu ana pale kwa leo jahili watatu na si wanangu kitu fasihi ya Kiarabu kwa hiyo yeye si wanangu fasihi kubwa jahili mwana tuwa ni mkuma kabisa wajabu na sura mbaya wii wukuki unu nega mimi nini ya rusi kapata kibisiba pia kakai jiba chene mkuki liki mwana tuwa ni sumana mfana paka leo mwana tuwa kita kubati basi mfalne mutawakili ya kamsikili ya jahili akataka ajasomeshe watoto wake kama ukene kisaariki na lando kusomeshe watoto kifalme. Akaletwa bwana, kama una jahizi sura mbovu namna ile na tisha yule mfalme kabla kasikitika na waonea huruma wanangu kutwa kasema sauu japo kona elimu nyingi lakini usio na tisha bwana wewe naonea huruma watoto wako ndio kizo ndio usio tena basi hata kainuka kama hizo mimba nikuzipu kwa kama jani mbogema wakabe tupe ruhusa sasa tujisipu kwa nyimbo kwa mashairi tupe karimu rahimu nasikiliza akainuka huyo Zidri Khani bin Badr nahnu alkiramu fala hayyun yuadiluna من الملوك وفينا يقسم رمو وكم قصرنا إلى تحياء كلهم إذا النهاب وفضل الإنسي يتراو نحن الكرام سجدوا أفوك وربوتين فلا حج يعادلون هكونا كبيرا يوتس وسانا سيسي من الملوك وقلنا وفقد كسيسي وفينا يقسم رمو بكابيتا يسكن أبو زماني وجرابو wale watu wakubwa robo ya mali ugaliwa kwa wakubwa ndio sisi ni kwa robo kama kingine sisi ni habari za ng'ombe ng'ombe sisi hiyo nyumba gani patahitwa nyumba gani hiyo pelekwa blue nyumba gani kama kibarara hiyo hiyo barizo au hiyo zile barizo iko tanga sije tu watu wanapenda mama pia ndio mapenzi watu ni tangaza hadi kutangaza bwana. وكم قصرنا للأحياء كلهم في كل شيء كبيرة زوجي كل شيء جسدي كل شيء كاري إن النهاية وفضل إنسي وتباو نقوم عليه وسيسي كل دوا كوبا أكدر يا كسيما كسيما ترى الناس تأتينا سراتهم هواتو هما بوراتو ولا بيا كويتو من كل آبي كتكين آبي هويا بيو بيو ولا بيا كويتو ثم نصبروا في جسد كل دوا فجهداني أيدي نايدي فلا ترانا إذا حيين فاخرهم هنا تمونا سيسي فكبنا يوتتنا فاخريانا دعو إلى استقادوا إلى هزيلتوا سميتوا نزيلتوا أيدي نايدي وكان الراس يقتضوا في شكاو في تكتير يبال نايدي نايدي في فتانا لنين باسم تونة كثيرا هاي حسان نجيبوا زبر خالي من بدل كيبوا زبر خالي جيبا هل البدل إلا السند العود والندى سيرم جميعا وجاه الملوك واحتمال عظائمي نصرنا وآوينا النبي محمدا على انفراد من معد براغمي ذلك مسيس بيتري سيسي أنصاري يمن نصر جميع تقام لك بيت تقام ميكام جميع وشوفا نفو wale tikiwa wale furahi hawaye kaweza kudhuru mtume na sisi tukijipeleka zinani ni bwana mjenzi kudhuru sisi na sarna rasuli sisi ndio kubwa hasari wa awaina nabii ya muhammada tumebeba kwetu nabii muhammadi ala anfiradi min maadi wa radini wale furahi wale tikiwa hawaje vile kitu sisi tumechemeka tukamhami na sarnahu amna ibe zema نصرناه لما حل وصل إلى هنا ثم النصور والحقوية كالكنشيات بأسيابنا فقاكيته من كل باغي وظالمي كلا جاوري ظالمي حقو سبتكم فلاكيتو لكم كم تبقون سكنتومي لهم ما يتعزين من دفع باغي بوحكا فلاكيب لكم جاوريين كمان يبقوا بجيبين جعلنا بيننا دونه وبنات جعلنا بنينا دونه وبناتنا watoto wetu wanaume na wanawake wote tumefanya tofidia ndo mhanga Muhammad mtume na masahaba wapibna nahu nafsa bifaiki mabahini na roho zetu tukhiari zitoke kwa ajili ya mtume lakini ndio bora kuliko sisi nini bado ونحن ولدنا من قريش عظيمة ونحن ضربنا الناس سيسي تنبلا تبيتا حتى تتابع ولا دينهم فقط يفت ديني يهو بنا فتتنا قل يتسيسي بالمرهفات الظواريني فقط سيتو سيسو كالبا نسي بلاسة وطواتي مدارة بوكشيني مثل يتيريا سيسي يسار يوني بني تنسي أنني تنسي بني داريني أني بني تنسي قلت بني داريني لديني تتفروا مستجدين كل فخريشا إن فخركم يعود وبالا إذا تتري مكارمي يزو فخري زينهم كزتاكا وفتا تقول فخري زينهم كوالي إذا كوا هزايا كوري إذا فخري زينهم هزايا يزو كتاكي بجهتان شايد الزور يقول زين ده بني داريني ده بني تنجو ده بني داريني داري بني كتاكا بيزو كوبا بني تنجو بني داريني أني بني داريني ونحن ولدنا من قريش عظيمها إلى سيس يصاري جوتو لهم سالوا لهم كوبا من قريش ما كان تومي بيا كيني أصاري تومي بيا كيني زابا بيا كيني كمي أصاري سيس يصاري كيني لهم تومي بيا كيني ولم تبورا فلقم تومي تومي زاتي في جكويتو ونحن ولدنا من قريش عظيمها سيس يصاري لهم قالت قال لهم قريشي يولي بورا مقلش مستفيد ولدنا نبي الخير من آل هاشم هو أمتو من تقوف وبني هاشم بدي ذاك انسيسي أصاري بني داري أين بني داري مني لا تفقر مستجي لك في فخر شبوري دعوة مطلع وطلع قال أنا لدي فخر شبوري إن فخركم يعود وبعد من ذكر مكارمي يزو فخر زينهم لو زيستاجا نعم تقول هزايا يتقوى هزايا قرى ذكي قلو فخري قول قول يو هزايا يزو تباقوا هزايا يزو من الزمن هميلتم كتب في اليابان بعد كتب يو خير يزو هميلتم كتب في اليابان كتب علينا تفهرون من جدا يكون فخير شيء يلا يكون بني زمين وأنتم لنا خوال ما بين ذيري وخادمي هذه كواسيسة تنفتكين نقول ما تفهر قبالي Ujiano onaingisha watoto hapa, uliona familia nyumbani, uliona pika. Fakaria nuna. Hapo tunakutekeni, mbakeka hapa, mekaa hapa kwetu, ujionaingisha watoto. Na hii mkiarabu kwa mtu ananyanyesha. Kwa mtu mbakili ya mtu ananyanyesha watu, mtu mbakili yake anapata kwa kujanyesha. Hii mkubwa hapa. Ni hapa. Ni mwenye kwa kubwa hawa, mbakeka. Wananyanyisha watoto hapa, wanapika majubani, wanapajera. Fakaria ni mbakita nini. Kumiltu, ente kukulia bagi kitu yifakari nini. علينا تفخرون من الذي فخر سنويات وأنتم لنا خبر أبو نجر يطبعات ما بين ذيري وخادمي وانتونا نشاطاته وجوانا فيك وجوانا فقوة وجوانا فليا فإن كنتم جيتم لحق دمائكم جيتم لكم يا وحفاظ لا مزينو وطوينها وسيوتم مريشا جواني موامبه تكوبين بس جينا يفخر جيني Mien no piapa ya kuomba, ipeo meteka eno, jenu ya kifahiri shabu. Fa in kuntumu jitum li hakadi bima ikum wa mwadikumu, antuksamu fil magharimi. Fa la tajirila, basi wala msiyali ya mkwa la ushirika wa asrim, silimuni, silimuni. Ndo mwe watu kubana hili na hili na hili. Haka sema no menti. Lakini mani wate kwa nani, menti sana, basi ya kairugonye. فلما فرغ حسان بن ثابت أتماليز حسان بن ثابت من قومي من نياك هيا قال الأقرب بن حابس حتى سيما أقرب بن حابس تكوى بناوكو بغدي كيانا خطوبوا يجي بل سيما تبا شايري كخطوبوا كله حاجي بن سرارة منها تبا شايري في بغاني بن بدر نون أقرب بن حابس يليا باي عمار الكتاب سيما باري عويكم كوبا أقرب بن حابس أكيدوا بأقرب بن حابس Wabi, apa pasti pasti sih babangku. Apa yang usah mesti buat pasti sih babak. Dia apa kafir ni buat kat sini. Wabi, akar bin habis. Bukan kuba tu mesti ni. Kau luka pakai. Apa? Wabi, apa pasti sih babangku. Inna hada rajula nabuja lah. Tu huyu macam mana? Huyu tu ada bahasa kuba. Tiap tu mesti tu ada bahasa kuba. Inna hada rajula nabuja. Huyu tu ada bahasa kuba. لا خطيبه أخطب من خطيبنا خطيبه أغنوا إليه خطيبه مزوري مشيدة خطيبه إليه وشاعرنا وشاعره إن شاعر واكل الحساني الشعر من شاعرنا هذا جوا مشاعر مشيدة شاعر إليه هذا قيل هاته أترجل حالي وأصواتهم حتى صوت زاو أعلى من أصواتنا كوبا كل صوت زاو قد تكسيفة يمتلي لهم صوت كوبا بسكي زاو كيكري حتى صوت زاو بانا زمان تشيل كوبا كل صوت بس بس تسليموا وتسليموا فلما فالأسلاموا وتسليموا سجود كفراهي وجوازهم رسول الله بكرة كافة زوادي يكاشي أطفال ووتكوب فتيك هاي كوين وكوين فأخذنا جوائزهم أكا وصيبوا بلا بلا أكا سيما هاوى بني تميم يوا هاوى بني إسماعيل حقا وجفوا ابن أبي إبراهيم خاصة فلم تجد هاوى بني تميمي ولتقالنا نمتوم إبراهيم كما قريش بلا بلا وجفوا بني مبارك مبارك مبارك kazima yetu ni kitu kile kaka benzi bawa tukubana nini na nini na nini na wale tukana hasana na Ibrahim kama Quraishi vile vile basi ndio kishabali wame tu adabu kidogo aya hii sura hii nyingi kufundisha adabu sijeuri fanyeuri fanye nini fanye nini na zaka mazo ndio basi ya ayuhalladhina amanu ayi islamuni la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli sikabulize shauri zenu ila kuulizwa bele ya mizi mkuna mtume wake watakullaha mcheni Mungu inna Allaha samiu alimu Mungu anasikia kila kitu anajua kila kitu wezi kupita mtu nyingine tena ya ayuhalladhina amanu ayi islamu la tarfau aswatakum sinuwe sauti zenu zikwa kubwa fauka sauti nabii kuliko sauti ya mtume na kwa pale kwa kelele pana namna hiyo ولا تجهروا له ولا تمجهرشي صوت تكوسيتانا ناي اذا تيكو بانا وجه كيلوكو بيا بيرينيتو بعد كده كده اذا بقى هي بكمشن شيء دي يبقى بانا موجو سو كيا كده دوك كنت دوك تو هي شي بابا هي شي بابا ده بكيت كده بيجاي ده شي بابا ولا تجهروا له بالقول ولا تمجهرشي منينو تمجهرشي تمجهرشي منينو kajahari baadhikum ni baadhin kama mnafujihirishiana wenyewe kwenyewe nyenye bali daraja moja kimtume heshima lazima patikane anta habafa amalukum zisije zikaanguka amali zenu njema hizi kwa kuwa hamna heshima hamna adabu wa antum lakini mwenyewe hamna habari kwa mambo yanaharibika huku illa alladhina yaquduna aswatahum wale wanoimika sauti zao inda rasuli la mbele ya mtume na mbele ya wakubwa wengine baba wazee na ndugu sima kwa heshima na adabu ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum litaqwa hao ndio ambao Mungu amezisafisha nyoyo zao sio mahali pa kucha Mungu wakati kwenye peponi kwa kujalia tu wewe utakuwa hao lahum maghfiratu watapata msamaha ukikosa kuna sokosa kama kile kile ولبالا سيبايو مجموعة كبية كليلة سيئة كتنا ايوة لهم مغفرة ونم سباها وجو عظيم إن الذين ينادوا لك اوتي ما بحشي بحشي والي ونكفتية كليلة والي ونفويتا من وراء الحجرات حالي فوقو نيوما يمكي داني بس نيوما داني ينيو بزاكو ورا ورا نيوما بيلي huko ndani nyumba zako zipige kelele ya kukuita akthar mtaifu wengi katika hawa na pili wajua mshindo nguvu ndio lazima wala kana msababu lao wajisubiri hata takhruja ilayhim mpaka mje watoke kwa sasa kuweza kutoka lakana khaira lahu mimi kwa kheri kwao utadhania mimi uja watu saa tano za usiku jamaa kisobani hii wameibana kukatwa kwa mboga mlango yote yote eh wewe usitabiri mpaka asubuhi wazani eh hivyo na kama leo saa tano usiku ndio unakuja mtu na mumewe ugomvi gani na ndio kwa msikitini na hiyo kali yangu hiyo kwa tizi sasa hivi wana kampani mtupatanishe kwa sala na nini bada hapo wadilamba kuta hayao watazami saa hizi zuri za pelu kwa mtu hizi hizo hizi nini magharibi kumoja mina kula ya mabia mtu marunzi haya haramu inaharibu kile inaharibu nini Angekuwa hapo mbele yangu mwenye katika dada yangu ninasema yeye ndiye anarudia kesikia habari ile. Akanijia sasa baya mchana na kula mpaka kwa mimi nakupata kwa papa ndo. Nafunga mlango. Wewe unasema marungi haramu? Eh. Basi bado mshindane na wewe kwa marungi si haramu, tukishindane kula basi sio kawaida hapa. Wapa na sababu na kula mtoto yule mshindane marungi. Sio mshindane kula, sio kaka, wewe basi jeu. ان الذين ينادون يا جيكينه جيكينه ثم صلى الله عليه وسلم ادم ثم صحابه واحد صحابه واقوم كبيسا بلا فان لكن واقوين وبايا تو بنادم بقى كده كيكون كده لازم توزلنا بقى ya kupaza mahido wa juhulika wengi kuliko wabaya kito wakaya lazima utatanya mtu moja kaniuliza suwala akwako mtu moja masikito maadini haya apamu chichote kani sumasoma msikiti kitu zima mzele apamu ni kani sumasoma hivyo hivyo nesita msumesha sumesha hivyo hivyo sasa siku hiyo sote hatuko mingi sipo nana sumesha nyongini hawako kani ya kisabu chati akamwana bwana fulani hama umyo kazi kwa yanini Hekwano kiapu watabuwa leo na soma soma. Akabwezea, pana fulani nisomeshe. Yule jeuri yake, akamtazama. Mani mehama ya, muna akaili. Muna akaili. Sio kwa mbiye mine tewezi kupamu. Kwa hizi kupati soka tlangu kusumisha wewe. Akamdiku. Basi kubwe ya majibati. Basi mwana, basi sobe yate, basi. Natamani kusomesha ti huna kaini kiyo kwa mbiyanini. Nasi baliti haya kari yaka nikariya basikini. Sasa sikapiri ni nipo, darasa zipo. Nikana someshe, ni malini haya yuko, nole bwana fulani yuko, wote kwenye duwazi. Kuna shetani malini haya. Mara mina someshe akanuliza. Nisa kakuliza. Kuso kiyaki. Hasebi kuliza, kuse kuliza. Yesi mtuwa baro. Nisa kakuliza, nasemi. Hii ni malini haya, unuliza nini? Wakati wa mtume alikuwa kwa watu wajinga. Wajinga alikuwa hapo. Hata kila wakati bwana una wajinga na werevu wakati wa mtume. Na wakati mwingine vile vile. Shetani bwana. Sasa swali yake alikuwa ni wazi. Kama tafadhali ende wakati wa mtume alikuwa kwa watu wajinga. Na kwa sababu wajinga na werevu kila wakati tu ulimwengu hivyo hivyo. Bwana mkibia tu acheka. Sasa kama tena shehe wewe ndio mkeka. Ni kama kama tupu chaka ni lahi. Ni wewe bwana fulani. Ndugu yake sera usimwambia fani kwa mama. Na mama yake sera usimwambia fani ni ndugu wa mtume. Na babake ndo kafiri kubwa lile. Ndio yule kubwa. Yauma ya Abu Talib wa yadaihi kama babake kafiri wa Uislamu. Kama sisi mumisha mbaki na tete kwa hali ya kufai na kafiri. Tena Uthmani kafiri mbele. Ndugu yao mama mmoja na wake na baba bali. Na ndugu yake bwana mke huko Kulthum. Bidoroku babila di maefi, sinamo, kweli kweli, manamke kahadiri, nake yake, tangu maka maka madina. Kabla maka hekotekwa. Hawa tu musake wa niseke kwa ukafiri, kina walidia. Taka maka hekotekwa. Kisho kasiriba hawa nile kupani. Wakasiriba kahami ya madina, kakapoja na mtume, nye mazake mwenye mtume. Mtume, akamtuma, kampakansi, ya uluwali. Akambena kupele kabahari kulani, ukawatawalie. Wetu nwali wao, na ukusanyi zaka, uleke hapa Madina sijawiwe. Zaka, zamani, ukusanyi kwa matajiri, sikaletwa. Kwa nwali zaka, ogeja. Tuu khazu min agliya ihim, patu khazu ila fukara ihim. Zaka, kishu kulio kwa matajiri, wapewa lena ni, mafakiri. Akampeleka, walidi bin Ukba, ila jimuayeti. Kufika kule wale wakapata habari, wakapata habari na kule kwa mnaitwa Dwali, Walidi bin Ukba bila Dimwaisi. Na Walidi alipata kuua kule katika kabila ile, aliua sababu za ukafiri. Kibadali kwa. Aliua. Sasa wale kusikia mtu wa mtume anakuja, wakatoka kwa furaha na vishindo na panga zao wanacheza kumshangilia mgeni wa mtume. Yule kaogopa kuona watu wanakuja na panga, akaenda mbio bwana. Wakikimbia mbio mpaka kwa mtume, mmoja kwa mmoja hatimaye pumzi hana. Sasa kitu. Wanataka kuniua, wanataka kuniua, wanasema wewe mwongo si mtume. Mwongo yeye. Ndio kusikia uongo. Wale wabaya mtakuniua na hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini mtume bwana hakumsadiki bwana, hakumsadiki katika atulia. Akampeleka Khalid bin Walid. Nenda kwa siri ukatazama kwa habari hii. Kweli wana au uongo habari hii? Kwa wale wa Islamu waweza kumua wali wao. Tazame, halafu je unijibu. Kaa unipite nje nje nje ya mji mpaka kwenye magharibi siri za watu wanadini, kunafanyiwa, kunafanyiwa. Kenda kasikia adhana magharibi, akasikia nani adhana ya Isha, akaja akamjibu mtume kwa hawa wongo, huyu mwongo na mimi. Salamu alaykum. Ndio tangu hapa. Kwa tunajia. Ya ayyuhal ladhina amanu, ayyuhal islamuni, inja akumfasiku minabali, asikujeni mtu mbaye na habari bofubofu, msikubali upesi kupokea. Nafahamu? No, even tu wabiku, wana hivi, mtiyako hivi, kipitani hiki. Sikubali bwana wewe, au nafutia kule, sikubali bile, he, nyuma yako wale na kukukana, hata kupaya juu, unatekea nini bwana? Tazama mmoja mbaya, idha kunta turdhihi, wa yufika sahibu jiharan fakundi lghaibi ahfadha lilahadi mada mtu mbele yako na kaela yako vizuri, nasikiliza vizuri, usisikilize bana nyuma akakusema, unasema babako wewe usemi akisema mtu nini, wa alghi ahadith almushati, tupa hadithi mapatani, sikiliza mapatani, fakallama yuhamilu washi ghaira ifsadi ziwudi, hakusudi yule patari na kuharibu mapenzi. Simsikilize juu mkeo, juu watoto wako, juu nani, juu nini na hizo sisi. Mtu mmoja siku moja akamjia mtu mmoja akamwambia, mwanao anacheza dansa. Akamwambia, sina adui zaidi kwa kukushinda wewe, ni adui yako. Akasema je, oh mimi nakubali mwanao anacheza dansa na kitu gani umtengeneze wana mimi adui yako? Akasema jukwa mtoto yule mdogo na amri naye ukanambia umenisaidia, lakini mtoto mkubwa bana ananilisha na kunipika na sauti kumwambia mie unayo mtu sauti ana mtoto wako ajakulisha na kukupika nasubiri mkaza zake dansa. Ndio kwa kweli unanionea huruma, unanipenda, ungebwambia wewe au utafuta mtu mwingine amsemeshe wewe, bye bye wewe mtoto fulani, mtoto fulani bye bye hivi hapana zake tatu uje mkerekete bure basi ni Mbona kumjadili kitani kubanda? Mimi siwezi kufanya kitu, sini. Sio kwani naweza kufanya ndio, unajua siwezi wangu. Ila mimi nimekerekeza tu. Wakati anafanya maksudi. Mtume yule kwambia mtu bana ukiona na bila siri nini. Mimi za kwako. Hata kusudia ni wewe. Ni kusudia kumkerekeza yule mtu tu. Kwa nini mtu yule mtoto kapata? Kwa nini? Lakini tunya hulali naye. Akamwambia, "Bana yule mtu kisha bila hiki." Ile ndio yake alichukua, ndio yake. Kazi machukuu ya kibasi. Sio kazi machukuu ya kibasi, lakini kazi kama kutu. Amkara kati na ulebele. Kibasi, kubani mnyanganya, akakosa pakoja choo, mtu kitago takupa. Mache. Zuri kabisi. Kama mkara kati, kama mkara kati. Maksudi bana, jatua kutu wala hito, kukabili tu manahu, kukabili tu manahu, kukabili tu manahu, kukabili tu manahu. Unajua hizi kufanya kitu bana. Una hamu kwenu na pega, miche wewe mtoto yule. Au tafuta mtu mwingine na mseme baba ifai, usifanye hivyo, usifanye hivyo, usifanye hivyo. Ndio yale wanalii na mama. Basi nawe vile vile. Mmoja nipiga simu mwanamke mmoja. Mumeo, ni fulani. Mumeo yuko nyumba fulani anazini na fulani. Sikia nini? Kuko bani shati bure. Si mwana mtu hodari anasoma, akaambia fulani huyo mkeo. Wewe ndio sisi mume wangu, kati mkeo. Fahamu? Mtu kapiga simu mwanamke. Kwa mumeo. Kibabu kasema iko nje sijui. Kasema kipo nyumba fulani ya lazini na miki fulani. Kipo na mke hodari bwana, kupata wazima katoka kwa kufunania. Alimwambia, "Mwana mke huyo fulani anaoziniwa na mke wangu na mume wangu mkeo." Kasema si mjangu, mama yako si mama yangu. Mwana wao si mama. Sasa nimekuhusu ni basi kaibu bwana wewe. Kipo mwana wao kasema tusaidie mwana wao anaharibiwa. Ndipo mkeo alikusaidia mwanao aliharibika na kuhuzunika. Na mimi mume wangu mwenye na babili sasa sikujua nani wewe. Ndipo mimi wewe kwa mume wangu bana. Mwanangu na mami ni tutakao kwa vizuri msijene dada. Kama mwanao anabia kusaidie. Kama mkeo ni vipi? Lakini wacha kuzungumza bana. Ndio hivyo baba. Sibadi kibadi chao hivi mwanao hivi gani? Basi wewe ndio baba yako. Baina ya kweli na uongo hizi hizi. Baina kweli na uongo vinani vina kibanda wewe. Hizi uongo tu. Usikie hapo. Kweli ndio hili. Mangapi wanaona sikia uongo mtupu. Nafahamu unasema? Baina kweli na uongo masafa mafupi. Hilo ni vile tu hivi tu. Kweli hii. Uongo tu. Nakusikia bwana hivi. Mangapi uongo mtupu unasema? Sitadiki bwana. Yabn al-kirami. أنا تتنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك ما سمع من يكون السوني تسكي بنا أونك ما تلاك توصيك السلك من يكون يا أيها الذين آمنوا وين إسلام إن جاءكم فاسق إن جاءكم فاسق أتكون يرين ثم بيا ما دام نفسي فتنا مالك ما تصالي في المتا إن جاءكم فاسق صحبا مسيبا تتفاسق Kujieni mtu mbaya bila dalili kwa habari yoyote zile usikubali kwanza pata bayanu sasa bayana mwenyewe tafuta bayana mpaka ipate kwa nini antusibu qauman bijahala msije mkawatia msibali watu kwa jambo ambalo hili kama hivi tumetokea sio kutua watu msiba uachane na mkeo ugombane na mwana kwa jambo ambalo hili lakini hapo tumesikia sana kubali bwana nini huyo nini huyo nini huyo nini kama kwa sababu rahi mambo kwa sababu ya adabu ya adabu ya adabu inja akumbasi akikujieni mtu mbaya bila bali kwa habari hii hii hii kubali pata bayanu taka bayana mwenye upande mwenye kwa vizuri ndio sadiki antusibu qauma bijahala msije mkawatia msibali watu kwa jambo ambalo mmelifanya kwa ujinga tu. Fatusbihu ala ma faaltum nadimina, kaya kutajuta usiharibu kajuta na faida hayana zuri kabisa. Tusikie basi, waalamu jueni anna fikum rasulullahi yuko pamoja na nyie mjumbe wangu na sisi tume yuko pamoja na sisi. Wapi? Kitabu gapi? Hadithi zake ha? Wala mujweni anda fikum rasulullahi wayuko pamoja na nyinyi mjumbe wa Mungu mufuate yeye mumsikilize yeye. Lau yutiukum fi kathirin amri, lau kwa mtume anakutiini katika mambo mengi kamwambia itakuwa tabu. Lakini mtume anakusikilize uzudu khairi, mtume sikia na kusikia khairi, hasikii shari. Wakumkazi wayakuluna huwa uzudu mnafi ewe yusikia huyu tu yenote nena pale sikia hapana pale pateli uzunu khairi lafi yeye sikio na kusikia khairi ya sikia shari ishani nakuza mfamu atumilafi na kutamturu ewe yuhanakili huyu yusikia tu kaseti kusikia wayakuluna huwa uzunu ewe yusikia huyu hanamale kutubi hanamale sikio yeye nituwabiwa na sadiki asadiki mtu mkwana sili uzunu khairi lafi yeye sikio na kusikia khairi hasikisha wa rahmatuhu lirahma bana tume rahma hatusikia kwa kwetu. Wala mjueni anna fikum rasulullahi kwa yuko pamoja na nyinyi mjumbe wa Mungu lau yutiukum fi kathiri min amri, lau kuwa anakutiini katika mambo mengi mnamwambia laalitu mjenja mashakani tulana mashaka laalitu mjenja mashakani walakinna Allah hiyo lakini mizimku kwa bahati nzuri hababa ilaikum ulimana ame kupendezesheni Uislamu kaupenda na sisi kupendezesha mizimu hakilahi wakarrahna hababa ilimana wazayanahu fi kulubikum akaupamba katika jonsianu kaupenda kaunye raha Uislamu hamdillah wakarrahu ilaikum ulkufra fusuka akachukuzisha katika jonsianu ukafiri na maasi mkahama ya pedi mabuhai tena ulaika kurashiduna basi hando waje kuongoka wakaupenda Uislamu ukapambika katika nyoyo zao wakauchukia ukafiri wakasikia mambo mabaya kama fitina na nini na nini rashiduna watakuongoza. Nani kaongoa? Mungu. Fadhlan min Allah wa ni'ma. Yote haya ni fadhila za Mungu na neema yake. Masha Allah kana anayataka Mungu tunakuwa katuwafikia tumekuwa Islamu kishukuru alhamdulillah alladhi hadana bihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Tumepata hivi ndio sasa. Fadhlan qul bi fadlillah wa bi rahmatih. Basi na kati tena haya ninapata kwa sababu zingine chochote patamke patamtoto patanini kazi tumefunga unafuturu qul bi fadlillah wa bi rahmatih sema haya niyapata si kwa nguvu zangu na bam wanasema na hajapata haya ya mtu ila wakati ushukuru tena wallahi billahi siku ya wazi na moyoni mwangu sikuelekeza haya ni ya moda ya kimajazi alionijazi moda karimu kila ukifikiri bwana utaona kile kwanza kwa namna hii basi usiende kata kiswahili wallahi billahi siku ya wazi na moyoni mwangu sikuelekeza haya ni ya moda ya kimajazi alionijazi moda karimu useme kwa mila bwana neema hii ni fadhila za Mungu na neema zake kul bi fadlillah sema ushukuru sema haya ndio yapata kwa fadhila za Mungu kwa bi rahmatihi na kwa rehema zake fadhilika falyafrahu wa furahi wale wana kupenda katika hadhi sema sote alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna li hadiya لولا هدانا الله.